بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يانا تليشيا كني قولي الله تبارك وتعالى إذ يسيما إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات tukasema ya kwamba muallifu ameleta sura hii kwa kuyatolea ushahidi yale ambayo ameyataja kwa ujumla hapo awali, kwa maana ya kwamba ni wajibu kwa Muislamu kujifunza, vile vile kuyafanyia kazi, vile vile kuyalingania yale ambayo kajifunza, na jambo la mwisho kusubiri. Na yote haya yamekunjwa katika aya ya Allah Subhanahu aliposema wal asri innal insana lafi khusri mpaka mwisho wa aya. Aya inayofuata au kipengele kinachofuata, Allah akasema wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi, na wakahusiana kunako jambo la haqqi, na wakahusiana kuhusiana na kushikamana na haqqi. Neno haqqun imesemwa kwa maana al-Qur'an, neno haqi imesemwa bi maana al-Qur'ani, wa qila na imesemwa vile vile maana ya haqi ni at-tauhid, na vile vile imesemwa maana ya haqi ni ittiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo maana yake inakuwa ay tawasaw bi kulli ma jaa bihi ar-rasul min al-imani wal-amali as-salih, maana yake inakuwa usianeni kwa yale yote aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam, min al-imani katika imani, wal amali salih na matendo mema, yote haya muhusiane ili mtu aweze kuyatenda. Kwa hiyo Allah subhanahu aliposema na walihusiana na wakahusiana kuna kwa haki, kwa maana wakahusiana kuhusiana Qur'ani, wakahusiana kuhusiana tauhid, wakahusiana vile vile kushikamana na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, tawasau bi kulli ma jaa bihi ar-rasul min al-iman wal amal as-salih. Na vile vile neno al-haq au ismu al-haq ni ismun min asma'illah, neno al-haq ni jina miongoni mwa majina ya Allah tabarak wa taala, kama alivyosema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni al-haq. Kwa hiyo watawasau bil-haq, na wakahusiana kuhusiana au kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha yeye jinsi ya kumwabudu. Tayyib, kwa hiyo watawasi dakhala fil amali salih wa hadha min babi afi al-khas 'ala al-am. Na utaona kwamba Allah amesema wahusiane kuna kwa jambo la haki, na huku nyuma amesema na wakatenda matendo mema, wakatenda matendo mema. Na katika matendo mema ni hili hili suala la watu kuhusiana kunako haki. Kisha Allah pia akasema watawasau bisabri, na wakahusiana kunako kusubiri. Na huko nyuma ameshatangulia kuzungumzia aina za subira, ambazo subira ya wajibu na subira ambayo ni mustahabu, na zote hizi subira zinaingia katika hili neno watawasau bisabri, na wakahusiana kunako kusubiri. Sawa sawa ni subira za wajib, sawa sawa ni subira za mustahab. Na hii kwa nini zinaingia zote? Ni kwa sababu Allah amesema watawasau bisabri, ikawa imewekwa pale alifu na lam ambayo imeingia kwenye mufrad kisha ikajulisha juu ya umum, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani aliposema au tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa, au tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa. Tiflun ni mtoto mmoja, halafu alladhina inamaanisha ya wengi, inamaanisha juu ya wingi, lakini hili kujulikana kwamba ni mufrad ambayo inajulisha umum. Idhan hivyo sasa hakuna kufaulu wala kuondoshewa sifa ya hasara isipokuwa yule mtu ambaye atakayeleta vitu hivi vinne. Hakuna kufaulu kwa mtu yoyote wala hakuna kuondoshewa sifa ya hasara isipokuwa kwa yule ambaye atakayeleta mambo haya manne. Kwanza atajifunza kumtambua Mola wake, akaifahamu imani ya sawa sawa, kisha baada ya hapo waamilu salihat, akatendea kazi yale ambayo kujifunza. Na jambo la tatu watawasau bilhaqi, akayalingania akayafundisha. Na mwisho kabisa watawasau bisabri, akawa ni mvumilivu kwa yale ambayo amejifunza. Na haya mambo manne haya, ndani ya hii suratul Asr ndio kama mtayakumbuka ndio yale yale mambo ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ameyataja kwamba ndio jihadun nafsi, ndio yale yale ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim ameyataja kwamba hii ndio jihadun nafsi. Kwa sababu jihadun nafsi kama alivyoigawa ni kwamba yanqasimu ila arba'ati marati, kwamba jihadi ya kuipigania nafsi imegawanyika katika vigawanyo vinne. Kigawanyo cha kwanza, pigana na nafsi yako iweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, jifunze haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jihadi ya mwanzo kabisa. Jihadi ya pili ni al-amal, kuyafanyia kazi yale ambayo umeyasoma. Na jihadi ya tatu, pigana na nafsi yako unako kuyafundisha na kuyalingania yale ambayo umeyasoma. Na jihadi ya nafsi ya nne ni kusubiria kunako yale yatakayokutokea. Na zikikamilika zote hizi mambo manne haya yakikamilika, basi mtu huyu atakuwa minar rabbaniyin, ni katika watu ambao ni walezi, wale ambao wamejiponetifu kisawasawa, wamemtambua Mola wao tabarak wa taala. Na hii ndiyo makusudio ya suratul Asr, ikiwataka Waislamu waweze kurejea kwa Mola wao kisawasawa. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi alipokuwa akitafsiri aya hii akasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia katika sura hii kunakozama, na akiwa anasema ya kwamba wanadamu wote, kila mwanadamu yupo katika hasara, na hasara hiyo vyovyote itakapokuwa imezidi, basi afahamu ya kwamba kuzidi kwake midhali ni hasara, basi tayari ameshaingia kwenye hasara kubwa, nayo ya kuingia katika moto wa Allah tabarak wa taala. Kisha akasema lakini sifa hii ya hasara haitompata isipokuwa yule ambaye manjamaa hadhihi al-awsaf al-arba', yule ambaye amezikusanya sifa hizi nne: imani, amalu salih, at-tawasi bilhaqi wa at-tawasi bisabri. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha muallif akaendelea akasema, wa qala ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Al-Imam al-Mujaddid mtunzi wa risala yetu hii ya al-usulu thalatha akaleta ushahidi akasema, wa qala ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na akasema al-Imam Shafi'i Allah amrehim, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi, law Allah subhana asingeteremsha au asiteremshe hujjatan ala khalqi, hoja yoyote kwa viumbe wake, law Allah subhana asingeteremsha hoja yoyote kwa viumbe wake, illa hadhihi sura, isipokuwa kaiteremsha tu hii sura ikawa ndiyo hoja kwa wao, la kafatuhum, sura hii ingewatosha wao, la kafatuhum, basi sura hii ingewatosha wao, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura la kafatuhum. Al-Imam Shafi'i jina lake au kunia yake ni Abu Abdullah, na jina lake ni Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي نسب yake al-Imam Shafi inakwenda paka kwa Makuraish rahmatullahi alayhi ni Muhammad ibn Idris ndio jina lake maarufu. na Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i al-Hashimi al-Qurashi. Amezaliwa katika mji wa Gaza mwaka wa 150 Hijria. Hadha al-Imam amezaliwa katika mji wa Gaza mwaka 150 Hijria. Na katika mwaka ambao alizaliwa yeye al-Imam al-Shafi'i mata fihi Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Ule mwaka ambao yeye amezaliwa ndio huo huo mwaka aliyokufa al-Imam Abu Hanifa. Na al-Imam al-Shafi'i tufia bi Misra. Alikufa katika mji wa Misri mwaka 204 Hijria. Mwaka 204 Hijria. Wa huwa imamun lughawiyun. Naye ni imam kina ambaye amebobea katika fani ya lugha. Wa awwalu man wada'a fan usul al-fiqh. Na ndiye mwanachuoni wa mwanzo aliyetunga na kuanzisha fani ya somo linaloitwa usulul fiqh. Misingi ya fiqh. Al-Imam Shafi'i ndiye mwanachuoni wa mwanzo aliyeweka ilmu ya fani inayoitwa usulul fiqh, fani inayofungamana na misingi ya fiqh. Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad ibn Shafi'i al-Muttalibi. Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad ibn Shafi'i al-Muttalibi. Na muallif alipoleta kauli ya Shafi'i aliposema law ma anzala Allah, law Allah subhanahu asingeteremsha hujjatan, asingeteremsha hujja, wakawa wanadamu wanaitolea hujja, wakawa wanadamu wanaitolea dalili. Allah subhanahu law asingeteremsha hujja, kwa maana wakawa wanaitolea dalili, alal khalqi, ala khalqihi, juu ya viumbe wake, maana wanadamu na majini. Law Allah asingeteremsha hujja yote hii kwa viumbe wake, kwa maana majini na wanadamu. Illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii wal asri, anasema Imam Shafi'i, lakafathum ay la sarat kafiya, ingekuwa imewatosheleza. Kwa maana ya kwamba anna tariqa an-najah, njia ya kufaulu, alladhi rasamahu Allah, ambayo ameichora Allah subhanahu wa ta'ala li hadhihi al-umma, wa ummuhu mahsuratun fi man ittasafa bihadhihi sifat al-arba'. Njia ya kufaulu ambayo Allah ameiweka kwa umma huu, njia hiyo imefungwa kwa yule ambaye atatambika na sifa hizi nne. Kwanza akajifunza jambo ambalo wengi sisi hatutaki. Wengi katika watu hatutaki, bali katika watu wengi wanakuambia sisi maamuma tu basi. Sisi bwana kazi yetu kwa maamuma tu. Mambo ya kujifunza ya kufuatilia haya bwana waachieni bwana walimu. Mtu anakwenda mpaka anakuwa ni mtu mzima. Lakini leo hii ni ajabu kubwa ukamwambia bwana ndugu yetu fulani, hebu simama hapa tusomee tu basi, amma yatasaalun, aibu, aibu kubwa. Tusomee wala hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uliyohifadhi kichwani, hadithi moja tu, atakwambia Uislamu ndio hivi, fatanawafu, Uislamu ni usafi, basi jisafisheni. Angalia hadithi anayokusomea. Hiyo hadithi hata utafute wapi uweze ipata. Na ndio kaihifadhi. Sasa jambo la mwanzo ili upate najat kufaulu, lazima ujifunze. Na mimi naamini ya kwamba hakuna mataifa katika huu ulimwengu ambayo yameona kwamba ili kuendelea na kupata maendeleo katika nchi zao kisha hilo hilo taifa likawa linapinga elimu. Sijawahi kuona hivyo. Hakuna taifa ambalo linafahamu kwamba ili liweze kuendelea kiuchumi, kimaendeleo, hilo taifa likawa linapiga vita ilmu. Sijawahi kuona mimi. Labda nyinyi ndio kama mnafahamu. Kwamba wanaona kwamba eti watu wasisome ndio watakuwa wanapata maendeleo. Hakuna taifa hilo. Sasa vipi katika dini yetu ya Kiislamu? Ambayo ni dini sharifu, dini tukufu. Leo hii umma wake, watu wake ambao ni Waislamu hawataki kusoma kabisa. Hawana habari na kusoma. Na mtu kutokujua kusoma Qur'an aona mfahari. Aona hiyo ndio fahari. Na hali ya kuwa tunafahamu tulipokuwa wadogo sisi, tulikuwa tuaimbishwa. Asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Watembezwa kule barabarani, wewe halijui kusoma hivi, laibia. Yaani waaibishwa katika watu. Haya vipi katika huu umma? Vipi katika hii dini yetu? Watu Qur'an hawajui kusoma. Hawajahifadhi hadithi hata moja sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao bado wanajidai kwamba hawa ni Waislamu wa sawa. tena wenye ghera kubwa kubwa ya dini. Utakuwa na ghera ya dini hali ya kuwa hujui kufahamu yaliyomo ndani ya Qur'ani, kufahamu yaliyomo ndani ya Sunna. Kwa hiyo msingi huu ni msingi mama sana. Kisha baada ya kujifunza sasa, Allah amekupa nguvu, umejifunza, umejitahidi, yafanyie kazi. Yafanyie kazi, usiwe kama vile Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala amewagharibikia kwa sababu wao walijua kisha hawakufanyia kazi. Walijua kisha hawakufanyia kazi. Ghairi al-maghdubi alayhi. Tujalie msikuwa ni katika wale walioghadhibikiwa. Wamepata elimu, wanafahamu, walikuwa wanajua kilichomo ndani ya Taurat, wanafahamu vizuri fika kabisa, lakini kalimani yahmilu asfar. Allah subhanahu wa ta'ala mifano mibaya mibaya kwa wao ili waweze kurudi. Sasa vipi na sisi katika umma wetu wanaojifananisha Mayahudi, wanachukua nembo kama hiyo, wamesoma, wamekaa, lakini angalia matendo yao, angalia amali na uzifani, unasema kama huyu sio mtu aliyesoma. Akikana huyu yuko hivi, akikana huyu yuko hivi. Kwa hiyo jambo la msingi la kufanyia kazi kile ambacho umekisoma. Na jambo la tatu, msingi wa tatu ni kulingania. Fundisha watu, familia yako kwanza, mke, watoto, lia na hao, umia na hao, toa juhudi zako, watoto wako wafahamu dini, mkeo, familia yako kwa ujumla waifahamu dini kisawa sawa, toa mali zako unaifanyia kazi, wailinganie hiyo elimu. Na kisha baada ya hapo subiri sasa natija. Kwa maana sasa watakao kuwa na kupokea watakuletea kila sampuli za mapokezi, wenye kutukana, wenye kukubeza, wenye kutenga, mpaka wengine wanaambiwa na usije kujifanya kuwa answari, kajifanya kuwa nabii kweli kweli. Hamu maudhi siku hizi nakuona nyumbani kila saa mzuzu mzuzu mzuzu mzuzu, akerwa ndani ya nyumba. Hani maudhi, subiri, upo katika haki, gomana hivyo hivyo, vumilia. Na wale wengine watapewa majina mengi sana, taambiwa hawa mkunguru, hawa njiwa, hawa maninja, hawa ila ghairi dhati, majina utapewa mengi wewe, lakini subiri. Hiyo ndio da'wa inayotakikana. Tayyib, na baada ya kusema hayo maneno, al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema Ibn Uthaymeen au al-Imamu Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, yeye katika tafsiri yake amenukuu haya maneno ya Imam Shafi, lakini sio kwa tamshi hili. Yeye alika ameandika kwa kusema, lau tadabbara an-nasu hadhihi sura lawasi'atuhum, lau tadabbara an-nasu hadhihi sura lawasi'atuhum, lau watu wataizingatia hii sura, wal-'asr, basi hii sura ingewatosheleza. La wasi'atuhum, ingewatosheleza. Haya maneno ya Ibn Kathir, kwa maana yeye maneno haya Imam Shafi ameyanukuu kwa tamshi hili. Tumalizie na kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na kauli ya Imam al-Bukhari. Ibn Uthaymeen akizungumzia haya maneno ya Imam Shafi anasema, makusudio ya hii sura, kafiatan lilkhalq, ni yenye kutosheleza kwa viumbe, fil hafi ala tamasuki bi dini Allah, kunako kuwahimiza watu juu ya kushikamana na dini ya Allah, bil imani wal amali salih wa da'wati was sabri ala dhalik, na kuyatekeleza mambo hayo yote, hayo manne, misingi yote minne. Walaisa muradu, na sio makusudiwa Imam Shafi, anna hadhihi surata, kwamba sura hii kafiatan lil khalqi, inawatosheleza viumbe, fi jamii shariati, katika sheria yote. Yaani kwa maana ya kwamba maneno ya Imam Shafi sifahamike kwamba aliposema haya maneno, kwa maana Allah asiyeteremsha chochote angeteremsha hii sura peke yake. Ibn Uthaymeen anasema mtu asifahamu hivyo, asifahamu hivyo, bali haya maneno anasema hii sura ni yenye kutosheleza kwa viumbe katika kuwahamasisha na kuwahimiza kuna kushikamana na dini ya Allah na haya mambo manne. Lakini sio makusudio ya Imam Shafi kwamba eti hii sura ndio yenye kutosheleza sheria yote. Kisha akasema Ibn Uthaymeen, kaifa ta'rifu sala wa zaka wal hajj wa siyam, vipi utajua kuswali, vipi utajua zaka, vipi utajua hija, vipi utajua siyam? Lazima kuna mambo mengine atakulazimu uyafahamu. Kwa hiyo maneno ya Imam Shafi yasifahamiki katika sura hii, kwamba eti sura hii ingeteremshwa zikisinga teremshwa sura zingine zote, ikateremshwa peke yake hii, ingekuwa imetosheleza mambo yote. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, mtunzi wa risala yetu akamalizia akasema, waqala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam al-Bukhari, babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal, al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Akatolea ushahidi mwingine wa al-Imam al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake, babun, ameweka mlango al-ilm qabla al-qawl wal-amal, elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kabla ya kutenda. Al-Imam al-Bukhari anasema hayo maneno kwamba elimu kwanza, watu wasome kwanza kabla ya kutenda na kabla ya kuzungumza na kabla ya kutenda. Wal-Imam al-Bukhari kama tulivyompitia katika kitabu chetu au risala yetu ya 40 an-Nawawiya, jina lake kwa uzima, lakini yeye amezaliwa katika mji wa Bukhara, miji hiyo iliyopakana na nchi za Urusi, miji ambayo imepakana na nchi za Urusi. Amezaliwa mwaka 194 hadha al-Imam al-Jalil, mwaka 194 al-Imam al-Bukhari amezaliwa mwaka 194 na amekufa mwaka 256 Hijria, amekufa mwaka 256 rahmatullahi alayhi. Aliposema kwa mababu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, inafahamika ya kwamba al-Imam al-Bukhari al-mashhur, iliyokuwa mashuhuri kwake, anna fiqh al-Bukhari fi tabwibihi, fiqh ya Imam al-Bukhari, wanawachuoni wa hadithi nasema fiqh yake, kwamba elimu yake ya fiqh imefungwa kwenye ule vile vichwa vya habari, yani vile vichwa vyake vya habari vya kitabu chake, ndio fiqh ya Imam Bukhari. Wal-mashhur anna fiqh al-Bukhari fi tabwibihi, yani anapoandika ile, anapoandika mlango wake pale juu, basi hiyo ndio fiqh yake, ndio ilmu pana kwake yeye, na huo ndio msimamo wake mara nyingi katika yale ambayo ameandika mwanzo. Na hapo unaona akasema babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kwanza kabisa mlango mtu asome, soma kwa muda mrefu, kaa chini na usome manhaji sawa sawa, utoe shawaibu zote, chafu chafu wote uondoshe. Kisha baada ya hapo, haya anza kufanyia kazi sasa. Kisha baada ya hapo, kauli wala amal, kabla alqauli wala amal, usianze kuzungumza, usianze kufanyia kazi kitu kabla hauja kisoma. Bismillahi tabarak wa taala, tutakuja kuendelea kauli ya Allah tabarak wa taala aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah ila akhiriha. Nasallallahu biwani wa karamihi أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء وسمعة، اللهم ارزقنا علما، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.